Kaside-i Bürde. Okuyan Mehmet Yetkin. İmam Busayri'nin Nebiler Nebisi, ebedi hayat müjdecisi, sevgili peygamberimize aşk ve muhabbetini ifade eden en kıymetli kasidesidir Kaside-i Bürde. Peygamber aşığı İmam Busayri bir gün felç olur ve bedeninin yarısı hareketsiz kalır. Allah-u Teala'nın hastalığına şifa vermesi için dertlerin devası, hastalıkların şifası, Kevser havuzunun sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi vesile edip insanların en şereflisini metheden meşhur kasidesini yazar ve arz eder rüyasında sonsuzluk nebisine. Kaside Resul-i Kibriya'nın çok hoşuna gider ve üzerinden mübarek hırkasını çıkararak Nazım-ı Fahim İmam Busayri'ye giydirir. Bedeninin felçli olan kısımlarını mübarek eliyle sıvazlar. Peygamber aşığı uyandığında bedeninin sağlam olduğunu, eski sıhhatine kavuşup şifa bulduğunu görür. Rüyada üzerine örtülen hırka da sırtındadır. Bu sebeple bu kasideye Kaside-i Bürde ismi verilmiştir. Bürde, hırka, pardesü demektir. Gittin bir gece iman beşi Mekke'den mübarek bir beldeye. Dolunayın ilerlediği gibi karanlık gecelerde aheste aheste. O öyle bir Resul'dür ki ümit edilir şefaati. Korkunun her türlüsünden emindir ümmeti. Mağfiret ve selametini daim eyle ey benim Allah'ım. Habibinin üzerinde bütün mahlukatın en hayırlısının. Göz bebeğin kanlandı, al kırmızı gözyaşı akıttın. Senem ağaçlarını mı, yoksa dostlarını mı hatırladın? Söyle, seni ağlatan Medine'den esen yel mi? Yoksa İdem dağında gece çakan şimşek mi? Ne oldu ki dur ağlama desen coşar ırmak olur gözlerin, yetiş huzur dedikçe yanar alev olur kalplerde muhabbetin. Amen. ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام تذكر جيرانم بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي مزجت دمعا جرى من مقلتي بدم هو الحبيب الذي ترجى شفاء الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقائك عظيمتي هبت الريح من تلقائك عظيمتي وأمضى البرق في صلماء من إضامي وأمضى البرق في صلماء من إضام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هبل من الأهوال مقتحم لكل هبل من أهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم ما لي عينيك إن قلت اكفف همتا فما لي عينيك إن قلت اكفف همتا فما لقلبك إن قلت استفيق يهمي فما لقلبك إن قلت استفيق يهمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هبل من الأهوال مقتحم لكل هبل من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن nel-hubbe mülketimün. Eyahsebü's-sabbü en nel-hubbe mülketimün. Me beyne münsecimin minhü ve müztalimin. Me beyne münsecimin minhü ve müztalimin. Hüvel Habibül الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم على حبيبك خير للخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعا على طللي لولا الهوى لم تريق دمعا على طللي ولا أريق تلي والعالمين ولا أريق تلي ذكر الباني والعالمين والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi ala habibike hayril halki küllihimi. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile Tur dağında Musa ile elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Çağırayım Mevlam seni. Yunus söyler dilleriyle Hakk'ı seven kullar ile ol fahri bilenler ile çağırayım Mevlam seni. Ol fahri bilenler ile çağırayım Mevlam seni. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, mechule gider bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol sallanma. O kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce çare gönüller, ne giden son gemidir bu hicranlı hayatın, ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerin. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Meded ya Erhamer Rahimin. Gaflet uykusundan yatar uyanmaz, hay hay. Gaflet uykusundan yatar uyanmaz, can gözü kapalı gafilen çoktur. Can gözü kapalı gafilen çoktur. Hak sözü dinlemez, asla inanmaz, hay hay. Hak sözü dinlemez, asla inanmaz, kalbi çürük fesat gafilen çoktur. Kalbi çürük fesat gafilen çoktur. Kur'an'la sünnete vermez özünü, hay hay. Kur'an'la sünnete vermez özünü, gaflet uykusundan açmaz gözünü. Gaflet uykusundan açmaz gözünü. Taştan katı beter, söyler sözünü, hay hay kıştan katı beter. Söyler sözünü, bedamelli cahil münkiran çoktur. Bedamelli cahil münkiran çoktur. Hak yolda herkesi mest olur sanma, hay hay hak yolda herkesi mest olur sanma. Her kurban derisin post olur sanma. Her kurban derisin post olur sanma. Her yüze güleni dost olur sanma. Hay hay her yüze güleni dost olur sanma. İçi kafir dışı Müslüman çoktur. İçi kafir dışı Müslüman çoktur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bize bir gün devran dönmeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Niçin gaflet ile mağrur olursun? Kervan göçer gider, yolda kalırsın. Kervan göçer gider, yolda kalırsın. Sen vallahi sonra pişman olursun. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Derviş Yunus söyler sözü tutulmaz. Senin kumaşın bu yerde satılmaz. Senin kumaşın bu yerde satılmaz. Böyle yatmak ile Hakk'a varılmaz. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ah semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydane. Derun içre bugün Allah diyen gelsin bu meydana. Saladır ehli irfane götürsün canı kurbane. Bugün başını merdane koyan gelsin bu meydana. Gönül maksudun buldu, cihan envar ile doldu. Bugün nuri imam urdu, gelsin bu meydana. Açılsın ellerimiz Allah diyelim Allah. Açılsın ellerimiz Allah diyelim Allah. Sevgi dolsun kalbimiz Allah diyelim Allah. Sevgi dolsun kalbimiz Allah diyelim Allah. Dilimiz bülbül olsun, sözümüz bir gül olsun. Dilimiz bülbül olsun, sözümüz bir gül olsun. Gönlümüz huzur dolsun, Allah diyelim Allah. Gönlümüz huzur dolsun, Allah diyelim Allah. Secdede başlar ile, gözlerde yaşlar ile. Secdede başlar ile, gözlerde yaşlar ile. Seherde kuşlar ile Allah diyelim Allah. Seherde kuşlar ile Allah diyelim Allah. Görerek dost cemalini Allah Allah Allahu. Görerek dost cemalini Allah Allah Allahu. Göçer ile Allah diyenler Allah Allah Allah, Allah, Allah. Göçer ille Allah diyenler, Allah, Allah, Allahu. Kalbine tevhid nurunu, Allah, Allah, Allahu. Kalbine tevhid nurunu, Allah, Allah, Allahu. Saçar ille Allah diyenler, Allah, Allah, Allah, Allah. Saçar ille Allah diyenler, Allah, Allah, Allahu. Hak kullarının hepsin, Allah, Allah, Allahu. Hak kullarının hepsin, Allah, Allah, Allahu. Fazile yapmış yapısın, Allah, Allah, Allah, Allah. Fazile yapmış yapısın, Allah, Allah, Allahu. Sekiz cennetin kapısın, Allah, Allah, Allahu. Sekiz cennetin kapısın, Allah, Allah, Allahu. Açar ille Allah diyenler, Allah, Allah, Allah, Allah. Açar ille Allah diyenler, Allah, Allah, Allahu. Yunus Cihan değil baki, Allah, Allah, Allahu. Yunus Cihan değil baki, Allah, Allah, Allahu. Mağrur olup olma şaki, Allah, Allah, Allah, Allah. Mağrur olup olma şaki, Allah, Allah, Allahu. Batılın içinde hakkı, Allah, Allah, Allahu. Batılın içinde hakkı, Allah, Allah, Allahu. Seçer ille Allah diyenler, Allah, Allah, Allah, Allah. Seçer ille Allah diyenler, Allah, Allah, Allahu.